wam powiedzieć, że kocham to auto. Jeśli chodzi o małe SUV, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 300 zł. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, w poniedziałek, 10 dzień czerwca, jest godzina 8:00, przy mikrofonie Robert Grzędowski, ale także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, czas na serwis trójki. Głosy policzone, PKW jeszcze dziś ma ogłosić oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Róża Thun, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Włodzimierz Cimoszewicz i Jacek Kurski bez mandatów. Partie centrowe utrzymały większość w Europarlamencie, wynika z szacunków. Państwowa Komisja Wyborcza policzyła już wszystkie głosy w wyborach do Europarlamentu, ale na oficjalne wyniki musimy jeszcze poczekać. Przed siedzibą PKW jest nasz reporter Michał Jędrkowiak. Co wiemy na pewno? Że frekwencja w tych eurowyborach była o 5 punktów procentowych niższa niż 5 lat temu i wyniosła prawie 41%, tak podaje PKW. Jasne jest już, że Koalicja Obywatelska zwyciężyła w 8 okręgach, a Prawo i Sprawiedliwość wygrało w 5. W 12 na 13 okręgów trzecie miejsce zajęła Konfederacja. Tak wynika z danych pełnych już podanych przez Państwową Komisję Wyborczą, ale to nie są jeszcze oficjalne wyniki wyborów. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak tłumaczyła, że samo policzenie głosów to nie koniec pracy dla PKW. Ustali najpierw, które komitety będą uczestniczyły w podziale mandatów, potem ustali, ile mandatów będzie przypadało poszczególnym komitetom, a na końcu ustali, które mandaty którym kandydatom zostały przyznane. Najbliższa konferencja Państwowej Komisji Wyborczej jest zaplanowana na godzinę 10:00. Michał Jędrzkowiak, dziękujemy. A z badania Late Poll Ipsos wynika, że Koalicja Obywatelska zdobyła 37,4% głosów, a Prawo i Sprawiedliwość 35,9%. Konfederacja 12%, Trzecia Droga 6,9%, a Lewica 6,6% głosów. W sztabie Koalicji Obywatelskiej euforia. Premier Donald Tusk podkreślił, że na pierwsze miejsce na podium jego ugrupowanie czekało 10 lat. Nasi wyborcy zmobilizowali się, poszli, to przecież oni wygrali. Oni wygrali! To dla nas wielkie zadanie. Tak o wyborczym wyniku i drugim miejscu za plecami KO mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jeśli będziemy potrafili zrobić to wszystko, co wynika choćby tylko z tego, co żeśmy dzisiaj zobaczyli, to droga do zwycięstwa jest otwarta. Na wyborcze podium wskoczyła Konfederacja. To nasz największy sukces, ocenił jeden z liderów ugrupowania Sławomir Mentzen. Naprawiliśmy wiele błędów, włożyliśmy wszyscy bardzo dużo ciężkiej pracy. Wyborcy się nam odwdzięczyli. Na lepsze wyniki liczyły Trzecia Droga i Lewica. Według sondażu Ipsos te ugrupowania zdobędą odpowiednio 4 i 3 mandaty. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do zdobycia były 53 mandaty w Europarlamencie. Z sondażu Late Poll wynika, że KO może liczyć na 21 mandatów, PiS 20. Trzecia Droga zdobyła 3 mandaty, Konfederacja 6, Lewica 3. Z Koalicji Obywatelskiej do Brukseli na pewno pojadą Krzysztof Brejza, Kamila Gasiuk-Pichowicz, były minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz i były szef MSWiA Marcin Kierwiński. Nie dostali się do Europarlamentu reprezentujący KO była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i senator Marcin Bosacki. A wśród nowych europarlamentarzystów PiSu będą były prezes Orlenu Daniel Obajtek i byli szefowie MSWiA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Europosady tracą Ryszard Czarnecki, Anna Fotyga, Jacek Sariusz-Wolski. Do Brukseli nie pojedzie też były prezes TVP Jacek Kurski. Według Ipsosu mandatu z list Trzeciej Drogi do Europarlamentu nie zdobyli wiceminister obrony Paweł Zalewski i wieloletnia europosłanka Róża Thun. Z Lewicy reelekcji nie wywalczył były premier Włodzimierz Cimoszewicz, a z Konfederacji nie dostał się do parlamentu Przemysław Wipler. Obywatele 27 krajów Unii wybrali w sumie 720 deputowanych. Według sondaży Late Poll w Parlamencie Europejskim będą rządziły partie centrowe. W siłę rosną ugrupowania antyunijne. Biorąc pod uwagę procentowy rozkład miejsc wśród ugrupowań centrowych, niewiele się zmieni. Dominujące w Parlamencie Europejskim nadal pozostaną Europejska Partia Ludowa, do której należą Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów, którego członkiem jest Polska Lewica. Kolejną siłą jest Odnówmy Europę, do nich należy Trzecia Droga, następną Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, do których przynależy Prawo i Sprawiedliwość. Partie antyunijne są liczne, ale rozdrobnione. Część z nich jest niezrzeszona, jak Konfederacja, część należy do grupy Tożsamość i Demokracja. Najwięcej w tych wyborach stracili Zieloni. Nie wiadomo jeszcze, czy skrajna prawica utworzy wspólną grupę. Z tego powodu układ sił i nowe koalicje w Parlamencie Europejskim poznamy najprawdopodobniej w najbliższych dniach. Gabriela Jelonek, Polskie Radio. Francuskie media krytykują prezydenta za decyzję o ogłoszeniu przedterminowych wyborów parlamentarnych. Emmanuel Macron zdecydował o rozwiązaniu parlamentu po tym, jak narodowcy uzyskali historyczny, ponad 30% wynik. Szok to słowo, które najczęściej powraca w powyborczych komentarzach we Francji. Le Figaro zamieszcza je na okładce dzisiejszego wydania. Ta niesłychana decyzja jest dla kraju skokiem w nieznane, którego konsekwencje są nieobliczalne, pisze konserwatywna gazeta. To szalony krok, uważa z kolei biznesowy tygodnik Les Echos, zarzucając prezydentowi pychę. Macron igra z ogniem, stwierdza centrowy dziennik L'Opinion, a lewicowy Libération pisze o pokerowej zagrywce prezydenta, której celem ma być dopuszczenie narodowców do władzy, by pokazać, że są niezdolni do rządzenia. Komentatorzy jednogłośnie stwierdzają, że decyzja prezydenta doprowadzi do poważnych przetasowań na francuskiej scenie politycznej. Czasu na polityczne negocjacje jest niewiele. Pierwsza tura wyborów parlamentarnych już 30 czerwca, a druga 7 lipca. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Norbert Michalak. Wojciech Nowicki i Ewa Swoboda z medalami lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Nowicki zdobył złoto w rzucie młotem, a Swoboda srebro w biegu na 100 metrów. Polka w finale uzyskała czas 11.03. Jest super, fajnie. Czułam mega super doping od kibiców. Było dużo Polaków, więc to najważniejsze dla mnie. Nie wiem, jaka była różnica między mną a Zozo, ale jak po prostu widziałam, jak wszystkie trzy wpadłyśmy razem z Luksemburgo. Niesamowite. Bardzo mocny poziom. Ostatnie dwie dziewczyny 11-15. Jest mega szybko, jest mega duszno i zaraz zemdleję. Zwyciężyła Brytyjka Dina Asher-Smith, a brąz zdobyła Włoszka Zainab Dosso. Po trzech dniach mistrzostw Polacy mają na koncie 4 medale. To był mecz na miarę finału tenisowego turnieju French Open. Hiszpan Carlos Alcaraz pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2. To jego trzeci triumf w turnieju wielkoszlemowym w karierze, a pierwszy na ziemnych kortach imienia Rolanda Garrosa. Hiszpańskie media wskazują, że 21-letni Alcaraz jest niczym król tenisa, a zarazem milioner dzięki wysokiej puli nagród w Paryżu. Koszykarze Boston Celtics pokonali Dallas Mavericks 105-98 w drugim meczu finałowym ligi NBA. W rywalizacji do 4 zwycięstw Celtowie prowadzą 2-0. Więcej o tym meczu w kolejnym serwisie sportowym kilka minut po 9. Opadów deszczu uniknąć ma dziś tylko zachód kraju, na wschodzie i na południu. Opady mają być intensywne i tam mogą też wystąpić burze, lokalnie z gradem. A na termometrach zobaczymy na ogół od 20 do 22 stopni. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej. Jest! Kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Zgarnij nagrody w zielonej loterii PGE. Samochód elektryczny, hulajnogi, rowery i karty o wartości 3000 zł czekają na Ciebie. Zarejestruj się na zielonaloteria.pge.pl i graj o nagrody. Jak masz firmę, to robisz sporo zakupów. Jak częste zakupy, to szukasz promocji. Jak promocje dla firm, to Allegro Business Days. Skorzystaj z promocji i odkryj tysiące ofert dla firmy w niższych cenach. Na Allegro Business znajdziesz wszystko do biura, salonu urody, restauracji czy warsztatu samochodowego. A do tego zamówisz z szybką dostawą i odroczysz płatność nawet do 60 dni. Załóż darmowe konto firmowe i korzystaj z Allegro Business Days. Jak tak, to Allegro Biznes. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Ekspres losy, szybkie tempo, kasy stosy. Ekspres losy, wygrywania nigdy dosy. Graj w nowe Ekspres losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. No dobrze, a z czym kojarzy wam się lato? Z planszówkami. Z basenikiem w ogrodzie. Z kiełbaskami z grilla. Czyli jak lato, to... Allegro jest season! Bo wszystko, czego latem potrzebujesz, znajdziesz na Allegro. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry w Międzynarodowym Dniu Elektryka, czy uwaga, Światowym Dniu Jazdy Nago na Rowerze. No, także proszę się nie zdziwić, jakby co. Prowadzący dziś nad ranem Coś mi świta Grabek ze studia wychodził z kaskiem w rękach, ale spodnie i koszulkę na sobie miał. Co się wydarzyło później, tego nie wiem. No niefortunnie sam przyjechałem dziś na myśliwiecką samochodem, więc świętował nie będę. No, przynajmniej przed południem. Na razie ubrani, dzień dobry, mówimy w składzie. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Audycja poranna potrwa do 9:00, a za chwilę dołączą do nas Renata Grochal i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Tak śpiewał James, utwór to Late, czyli krótko, to ja też krótko, jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem z Chobielina jest minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Witam pana. Dzień dobry pani. Koalicja Obywatelska po 10 latach wygrała wybory z Prawem i Sprawiedliwością. W wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskała 37,4% głosów, 21 mandatów. Dlaczego PiS przegrało? PiS przegrało, zresztą powinno przegrać znacznie bardziej niż przegrało, bo jest partią ewidentnie antyeuropejską, która szczuje Polaków na Unię Europejską, a Polacy czują, że w tak niebezpiecznych czasach lepiej jest być razem z naszymi zachodnimi sojusznikami, częścią potężnej wspólnoty. Europejczycy, Polacy domagają się, aby Unia realizowała ambitne zadania, takie jak ochrona zdrowia czy obronność. A PiS chce zredukowania Unii do strefy wolnego handlu. Polacy opowiedzieli się za ambitną Unią. Donald Tusk powiedział, jesteśmy światłem nadziei dla Europy. Rzeczywiście te wyniki w innych krajach, wyniki eurowyborów mogą zastanawiać. We Francji to wręcz katastrofa. Marine Le Pen pierwsza na mecie. Wynik wyborów jest dobry dla naszej siły sprawczej w Unii. Wygrała nie tylko Koalicja Obywatelska w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej wygrała Europejska Partia Ludowa, której jesteśmy członkiem, a w tejże Europejskiej Partii Ludowej polska reprezentacja będzie znacznie silniejsza niż do tej pory. W upływającej kadencji mieliśmy 15 mandatów, teraz 21. Będziemy drugą delegacją narodową w rządzącej partii europejskiej. Powinniśmy mieć więcej do powiedzenia. Alternatywa dla Niemiec w Niemczech. Lepszy wynik niż socjaldemokracja rządząca, lepszy wynik niż Zieloni. Skąd się bierze ta fala nacjonalistyczna? W Polsce też Konfederacja 6 mandatów, trzecie miejsce. No, to mnie martwi. Będąc europosłem przez 4,5 roku, obserwowałem, jak na sali koleżanki i koledzy z PiS-u spijali sobie z dzióbków z nacjonalistami niemieckimi, z AfD właśnie, sądząc, że skoro jedni i drudzy nie lubią Unii Europejskiej, to musi być im po drodze. Zresztą były ambasador PiS-u Polski w Berlinie mówił, że jest taka jedność ideowa między PiS-em a AfD. Potwierdzam. Oni wyznają podobne wartości. Tylko, że AfD jest proputinowska i szefowa AfD mówi o NRD jako Niemcach środkowych. Więc to jest jakaś piramidalna głupota, że PiS z tymi ludźmi chce współpracować, bo dla Polski to jest po prostu groźne. Panie ministrze, czy to prawda, że Donald Tusk będzie jednym z głównych negocjatorów przyszłej koalicji w Parlamencie Europejskim, koalicji chadeków, socjalistów i prawdopodobnie liberałów? Oczywiście, że tak. Nie tylko jako lider zwycięskiej partii, ale także jako były szef Rady Europejskiej i były szef Europejskiej Partii Ludowej z ogromnym autorytetem w tym ugrupowaniu. Także z powodów formalnych, bo to szefowie rządów będą nominowali kandydata na przewodniczącego, przewodniczącą w tym wypadku Komisji Europejskiej. No właśnie, powiedział pan przewodniczącą. Czy Ursula von der Leyen ma szansę na kontynuowanie swojej misji? Czy ona będzie szefową Komisji Europejskiej? Myślę, że ma dużą szansę na to, żeby być nominowaną przez Radę Europejską. Została nominowana przez Donalda Tuska i premiera Mitsotakisa. EPL wygrała wybory, więc jest to rzecz oczywista. Natomiast w lipcu, słyszę, że 18, ma się odbyć głosowanie w Parlamencie Europejskim. Ono jest tajne. I poprzednio Ursula von der Leyen wygrała, ale nie aż tak dużą przewagą. A w tym parlamencie podziały ideowe będą ostrzejsze, a skrajna prawica wzrosła w siłę. Więc to będzie ciężka batalia. Czy Polska powinna się starać o tekę w komisji, o tekę do spraw obronności, bo w kampanii toczyła się dyskusja. Pan, zdaje się, był zwolennikiem takiego stanowiska, że ta teka to będzie głównie teka dotycząca kontraktów zbrojeniowych, a nie Ministerstwo Wojny. Więc o jaką tekę Polska powinna zabiegać? Jeszcze nie zdecydowaliśmy. Rzeczywiście z traktatu wynika, że nadzór nad operacjami wojskowymi, Unia prowadzi już od wielu lat operacje wojskowe, proszę o tym pamiętać, należy do wysokiego przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Natomiast Europejczycy domagają się silniejszej Unii Obronnej. Więc przewodniczący czy przewodnicząca może skonstruować portfolio komisarza, który będzie komisarzem do spraw przemysłu obronnego, ale może i cyberbezpieczeństwa i jeszcze obrony cywilnej. Więc to będzie ciekawe stanowisko, ale Polska przygląda się też innym alternatywom. Czy pan będzie aspirował do stanowiska komisarza, czy zostaje pan na stanowisku szefa MSZ-u? Lubię moją pracę i uważam, że w tej chwili jestem optymalnie wykorzystany. Wracając na krajowe podwórko, czy ten wynik Prawa i Sprawiedliwości według Late Poli 35,9% głosów, 20 mandatów, świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński słabnie, bo jednak kandydaci, których prezes wspierał, między innymi panowie Czarnecki i Karski, nie weszli do Parlamentu Europejskiego. Mnie się zdaje, że biorąc pod uwagę, że przestępców mieli na listach, to jest dla nich fantastyczny wynik. Partia, która okłamywała Polaków w sprawie Smoleńska, partia, która szczuje na Unię Europejską, której filozofia i działania mogłyby doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, powinna mieć nie 30 parę procent, a 3 i parę dziesiątków procent. Także ja uważam, że to wielki sukces Kaczyńskiego. No ale jednak ci skazani, czyli Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, Daniel Obajtek, który się nie stawia na wezwania przed komisją śledczą, na wezwania prokuratury, weszli. Nie wszedł za to Jacek Kurski, były prezes rządowej telewizji TVP. Czy to pana zdziwiło? No powiedziałbym, że w tym ostatnim jest jakaś mądrość Polaków. Byłem przez kilkanaście lat pod 5 czy 6 premierami w Radach Ministrów i nigdy się nie zdarzyło, żeby Rada Ministrów oklaskami przyjęła jakąś decyzję, tak jak przyjęła decyzję o odwołaniu Kurskiego z Waszyngtonu. Ale niestety mamy też decyzję naszych rodaków, aby do Unii Europejskiej wysłać pana Brauna, no, który gdyby polskie sądownictwo szybciej działało, pewnie już byłby w pace za te antysemickie, chuligańskie wybryki. Martwię się o to, jaką on nam tam wizytówkę wystawi, bo takie zachowania, które są nieakceptowalne w Polsce, są katastrofą wizerunkową dla naszego kraju w Brukseli, jeśli one nastąpią. Tak, właśnie. Przypomnijmy, że po tym incydencie z gaśnicą, z gaszeniem gaśnicą w Sejmie świec chanukowych, prokuratura się panem Braunem zainteresowała i stawia mu szereg zarzutów. Ale chcę pana zapytać jeszcze o słaby wynik trzeciej drogi i lewicy. Trzecia droga 3 mandaty, lewica 3 mandaty. Czy to jest tak, że Koalicja Obywatelska zjada swoje przystawki? Absolutnie nie, natomiast ja to interpretuję tak, że elektorat domaga się rozliczenia pisowskiego złodziejstwa i my pokazaliśmy, że mamy tą determinację, a może koalicjanci byli mniej kategoryczni i może zapłacili za to cenę. No tak, ale jednak przynajmniej tak wynika z exit poli, że część elektoratu trzeciej drogi zasiliła Koalicję Obywatelską, więc czy tutaj będą jakieś perturbacje? To są dawni, umówmy się, to są dawni wyborcy Platformy Obywatelskiej, którzy chyba teraz po prostu wracają. Czyli Szymon Hołownia sobie zaszkodził i zaszkodził całej trzeciej drodze tymi deklaracjami, że nie trzeba patrzeć wstecz, tylko trzeba iść do przodu? Myślę, że Szymon Hołownia jest bardzo dobrym marszałkiem Sejmu. Mówię to jako były marszałek. Uchylam kapelusza przed nim w tej roli. Czyli pan sugeruje, że to on powinien pozostać marszałkiem do końca kadencji, nie powinien kandydować w wyborach prezydenckich? No to nie, to ja czytam u pani w Newsweeku, że pani to sugeruje. Ja się zastanawiam, jak to będzie wyglądało za rok wybory. Już zdaje się, że kandydaci w przedbiegach. Ale wróćmy do sytuacji w koalicji. Czy ten słaby wynik koalicjantów to będzie asumpt do jakichś przetasowań w koalicji, do zmniejszenia ich roli? Nie sądzę. Myślę, że to jest asumpt do przyspieszenia przemian. Ja w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wymieniłem kadrę kierowniczą w centrali, teraz wymieniam szefów placówek. No, pan prezydent mi w tym nie pomaga, ale widać, że ludzie doceniają to, że Koalicja Obywatelska ma determinację. Ja to pomagając kolegom w Białymstoku, w Poznaniu, w Gdańsku, to się słyszy na ulicach, że to jest ważne, żeby klasie politycznej dać nauczkę, że takie złodziejstwo i zawłaszczanie państwa, jaki jego autorem był PiS, jest niedopuszczalne i ci ludzie muszą ponieść odpowiedzialność. Ale dlaczego w takim razie te rozliczenia idą tak wolno? Bo 8 lat oznacza, że kadry, które zostały poniżej standardów, rozprowadzone po całym państwie, trzymają się mocno. Mnie jest oczywiście trochę łatwiej, bo znam MSZ bardziej niż koledzy, którzy są nowi w swoich resortach. Myślę, że to powinno być asumptem do przyspieszenia, jak kiedyś mawiał Jarosław Kaczyński. Panie ministrze, chciałam jeszcze zapytać pana o frekwencję, bo jednak frekwencja 40% to jest niska frekwencja. Właściwie nie udało... To jest wyższa niż historyczna, niższa niż 5 lat temu. Życzyłbym sobie wyższej frekwencji, bo członkostwo w Unii Europejskiej to jest dla nas szansa na dokończenie modernizacji, to jest większe bezpieczeństwo i przede wszystkim większe wpływy polityczne w całej Europie. I mam nadzieję, że większa proporcja naszych rodaków to docenia. No ale właśnie co zrobić, żeby ta frekwencja była wyższa? Bo jednak widać po tych wyborach kolejnych, że Polacy chyba się nie czują w Unii Europejskiej, że są u siebie. Ja bym tego tak nie określił. To są trzecie wybory z rzędu, więc może nastąpiło pewne zmęczenie. Poza tym wczoraj była przynajmniej u nas tutaj piękna pogoda. No ja pojechałem głosować na rowerku, więc można było to połączyć przyjemne z pożytecznym. Czyli wygrała najbardziej koalicja grilla i kanapy, jak mówi profesor Sadura. Wygrała proeuropejska Polska i bardzo dobrze. Nie chcemy być wyprowadzani z Unii, czy to celowo, czy przypadkiem, tak jak podobni nacjonaliści zrobili to w Wielkiej Brytanii. Dziękuję bardzo za rozmowę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był szef MSZ Radosław Sikorski, ale przechodzimy do internetu, nie rozstajemy się z państwem. Jesteśmy na YouTubie i na stronie internetowej Trójki i zadam panu ministrowi sakramentalne pytanie, którego domagają się internauci. Czy wystartuje w wyborach na prezydenta Polski? When we talk about everything that happened, we'd rather sit around. I don't need a lesson, you just call me out. Call me when I'm distant, always run your mouth. I don't wanna listen, you're on my case. Mm-hmm. Won't you stop with that look on your face? And I can't believe you. jest 8:30. O sytuacji na drogach w poniedziałkowy poranek. Anna Hardej. Niestety sporo korków przed węzłem Gdańsk Południe. Mamy zator w obu kierunkach. W stronę Łodzi ciągnie się ten korek od węzła Gdańsk-Karczemki, a w kierunku Gdyni od miejscowości Juszkowo. Na drodze 91 przed węzłem Gdańsk-Lipce zatrzymują się kierowcy na jezdni do Gdańska. Teraz trasa S7 pomiędzy węzłami Modlin i Błonie. W miejscowości Kazuń Nowy stoją dwie zepsute ciężarówki. I tutaj mamy zablokowany jeden pas do Warszawy, no i niestety spory korek. Do wypadku doszło na trasie S8 w Warszawie pomiędzy węzłami Prymasa Tysiąclecia i Marymącka i mamy zwężoną jezdnię w kierunku Marek. W przeciwnym kierunku na S8 też mamy korek, chodzi o jezdnię do Poznania. Ta kolejka ciągnie się od Marek do Marymontu. Na 8 też postoimy na jezdni w stronę centrum stolicy w miejscowości Puchały. No i na trasie S2 w stronę Konotopy stoją kierowcy w okolicach węzła Warszawa Południe. Korkuje się autostrada A4 w okolicach węzła Brzęczkowice na jezdni do Wrocławia, ale trasa S1 w stronę Tychów przed tym węzłem też jest zakorkowana. Zresztą za węzłem Brzęczkowice również. No i na Śląsku też problemy z przejazdem na drodze 86. Ta droga stoi w obu kierunkach, od skrzyżowania z Beskidzką do skrzyżowania z Pawła Kołodzieja. Tutaj doszło do wypadku, to jest na wjeździe do Tychów od strony Katowic, no i droga jest zamknięta. Dziękujemy za te informacje, a teraz aktualizujemy te, zwłaszcza związane z wyborami. Krzysztof Zyblewski, skrót serwisu Trójki. Koalicja Obywatelska 37,1%, drugie Prawo i Sprawiedliwość 36,2%. Państwowa Komisja Wyborcza policzyła już wszystkie głosy w wyborach do Europarlamentu. Wiadomo, że trzecia Konfederacja ma ponad 12%, trzecia droga otrzymała 6,9%, a Lewica 6,3%. Koalicja Obywatelska ma mieć 21 europosłów, PiS 20, Konfederacja 6, a trzecia droga i Lewica po 3. Frekwencja wyniosła nieco ponad 40%. O bezpieczeństwie i obronie polskiej granicy będzie debatował rząd na posiedzeniu w Białymstoku. To priorytety i, jak podkreśla premier Donald Tusk, wszystkie siły polityczne powinny wspierać kwestie bezpieczeństwa granicy. Musimy przekonać wszystkich, że obrona granicy to jest podstawowe zadanie państwa. Wiem, jacy ludzie szkodzą i jacy ludzie utrudniają nam pracę, także na granicy. Chcę, żeby cały rząd też zrozumiał, że dla nas granica to jest jeden z najważniejszych politycznych priorytetów. Po posiedzeniu rządu także w Białymstoku odbędzie się zwołane przez prezydenta posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Stałe zwiększanie finansowania i ustawowe uregulowanie zmian wprowadzanych w psychiatrii. To najważniejsze postulaty, z którymi przed Ministerstwo Zdrowia przejdą uczestnicy Marszu Żółtej Wstążki. Będzie kolorowo i głośno, bo forma marszu ma też burzyć stereotypy, mówi psychoterapeutka Angelika Gryczuk. Przez wiele lat zdrowie psychiczne i w ogóle chorowanie było tematem tabu. 25% osób doświadczy lub doświadcza kryzysu, a 8% osób w przeciągu roku doświadczyło jakiegoś kryzysu psychicznego. I to jest niezmiernie ważne, istotne, żeby przestało to być czymś wstydliwym. Marsz Żółtej Wstążki zacznie się o 17 w Parku Świętokrzyskim. Pełny serwis Trójki o 9. Zachmurzenie ma być dziś na ogół małe i umiarkowane, ale na południu i wschodzie kraju już duże i to południe i wschód kraju właśnie mogą dziś oczekiwać najpoważniejszych opadów deszczu i także burz, lokalnie burz z gradem. Przelotne opady możliwe będą również na północy. Nie padać ma dziś tylko na zachodzie Polski. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu do 24 na krańcach południowo-wschodnich, ale na ogół 20-22 stopnie. Zatańczymy? I'm could look into my eyes. Kiedyś to było. Ja urodziłem się na początku lat 70. To najlepszymi aplikacjami to były dyskoteki i zabawy, jak się jeździło. I to były prawdziwe przyjaźnie, gdzie człowiek fizycznie spotykał, a nie w smartfonie. Back, you need it. Now it's moving on. 18 minut pozostało do godziny 9 w Trójce. Shuffle od Bombay Bicycle Club, czyli klubu rowerzystów z Bombaju. A ciekawe, czy dzisiaj jeździć rowerem będą nago. W końcu taki dzień mamy w kalendarzu. Ale nie o rowerach teraz w Trójce powiemy, a o kwestii, która wbrew pozorom dotyczy każdego z nas. W końcu kupujemy, a towar wymaga transportu. Dlatego w dobie zmian klimatycznych i szukania rozwiązań przyjaznych dla środowiska, transport towarów koleją wydaje się szczególnie ważny, wręcz nieunikniony. Niestety od lat tory przegrywają z tirami, a miało być przecież odwrotnie. To tiry miały trafić na tory. Co zostało z tego hasła tiry na tory i czy faktycznie chodzi tu o ładowanie całych ciężarówek na platformy kolejowe, czy może jednak o coś innego? O tym Kuba Witkowski. Chciałoby się powiedzieć, a miało być tak pięknie. Ponad dekadę temu w Polsce była bowiem taka akcja. Podpisz petycję na www.tirynatory.pl /petycja. Rozwiązanie tiry na tory sprawdziło się już w Europie Zachodniej, m.in. w Austrii i Szwajcarii. Tłumaczył wtedy Rafał Górski, koordynator akcji. Naszym marzeniem jest to, aby w Polsce również ta idea się sprawdziła w praktyce. Niestety na wystawie zdjęć i szczytnych hasłach się skończyło, a udział kolei w transporcie towarów wcale nie wzrósł. Rzeczywiście jest tak, że kolej z trudem konkuruje z bardzo rozwiniętym, doinwestowanym i promowanym w wielu wymiarach transportem drogowym. Wyjaśnia Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Przyczyn tej sytuacji jest wiele, ale jedną z nich jest to, że dostęp do zdecydowanej większości dróg jest po prostu bezpłatny. Natomiast przewoźnik kolejowy, uruchamiając pociąg, musi zapłacić i za postój, i za przejazd. Stąd świeża inicjatywa branży przewozów kolejowych, by obniżyć stawki za dostęp do infrastruktury aż o połowę. Jako przewoźnicy towarowi dzisiaj wpłacamy co roku do PKP Polskich Linii Kolejowych około 1 mld zł z tytułu dostępu. Mówi Michał Litwin, szef Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych. Proponujemy, żeby w przeciągu 5 lat ta kwota została zmniejszona do około 500 milionów, czyli stąd się bierze 50% program obniżki. Natomiast ważne jest to, żeby patrzeć na to nie jako na koszt, tylko jako na inwestycje, bo w przyszłości spowoduje to wystymulowanie rozwoju rynku kolejowego, rynku przewozów towarowych, które dzisiaj bardzo cierpi w konkurencji z transportem drogowym. Mamy 100% sieci kolejowej pokrytymi opłatami, a tylko około 1% dróg. Nawet nie wszystkie ekspresówki są płatne. Co na to branża transportu samochodowego? Czy zgadza się z zarzutami kolejarzy? Absolutnie nie. Stwierdza Tomasz Rejek, szef Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Proszę zobaczyć na koszty, jakie ponosimy. Przecież ten podatek jest zawarty również w cenie paliwa. Przecież pojazdy samochodowe, naczepy, od tego płaci się również podatek. Już abstrahując od tego, że sytuacja na dzień obecny firm transportowych jest naprawdę bardzo zła. Nie zmienia to faktu, że gro towarów, także w kontenerach, jedzie po prostu ciężarówkami, a mogłaby koleją. Zwłaszcza jeśli mówimy o przewozach na większe odległości. Tak naprawdę piętą achillesową naszych niestety portów jest transport kolejowy, czyli to jest ta droga, którą ładunki dojeżdżają do portów, bądź te porty opuszczają. Tłumaczy Rafał Zachorski z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Bez skomunikowania portów na odpowiednim poziomie, na poziomie europejskim, mowa jest o długości pociągów 750 metrów, mowa jest o wadze tych pociągów, mowa jest generalnie o prędkości. Bez wyregulowania tych parametrów na poziomie Europy Zachodniej będzie nam bardzo ciężko konkurować w ogóle jako portom morskim. Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że bez ciężarówek się nie obędzie. Nie chodzi też o to, by je wsadzać na platformy kolejowe, jak to chcieli propagatorzy akcji Tiry na Tory. Raczej chodzi tu o optymalny łańcuch transportowy. Część typu kontenerów, która jest przewożona czy wywożona z portów, z baz kontenerowych, powinna zostać wywieziona drogą kolejową, ale nie unikniemy transportu drogowego. Ten transport drogowy i tak będzie musiał być kwestią dowozową z punktów rozładunku kontenerów w terminalach kolejowych w kraju. Bo ciężarówek już na ostatecznym etapie rozwożenia towarów nie zastąpi żaden pociąg. Transport samochodowy jest bardziej elastyczny. Dociera z ładunkiem tu, powiedzmy, z kontenerem w każde miejsce. Stąd raczej chodzi tu o efekt lepszej synergii. Na dłuższych odcinkach, gdzie sprawdzi się kolej, trzeba towar wozić pociągami, a potem przeładowywać na ciężarówki i ostatnie kilometry rozwozić drogami. To mówił Kuba Witkowski, a razem z Agnieszką Łukasiewicz dodajemy jeszcze w tym temacie muzycznie utwór onomatopeiczny. Tuku, tuku, tum, tuku, tuku, tuku, tum.

8 minut mamy do godziny 9. Kończy się poranna audycja w Trójce, ale nie kończą się nasze trójkowe propozycje na poniedziałek. Rzecz jasna, dobrego dnia będzie życzyła Państwu po 9 Justyna Grabasz. W programie Środka spotkacie się Państwo z Radkiem Nałęczem. Nowo filmowo-muzyczne paralele zapewne przygotuje w tonacji Trójki Agnieszka Szydłowska. A po 16, to jeszcze mogę powiedzieć, popołudniowe zapraszamy, poprowadzi Piotr Łodej. O, takie personalia do późnego popołudnia zabrzmią w Trójce, a my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Do usłyszenia. Everybody